إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ndugu zangu waislam, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya takwa Allah azza wa jalla. Miongoni mwa mambo muhimu muislamu kuwa nayo na kuyazingatia na kila mara au yanaishi nayo ni masala ya kuitakasa nafsi, tazkiyatu an-nafsi wa muhasabatuha, na kuihesabu nafsi yake, kuipatiliza, kuikemea na kuiamrisha katika yale yaliyokuwa ya kheri, kuikataza katika maovu na kuiamrisha katika yale yaliyokuwa ya kheri. Kwa sababu an-nafsu amruha adhim, nafsi jambo lake ni kubwa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia viumbe mbalimbali alivyoviumba katika Qur'an: wash-shamsi wa duhaha wal-qamari idha talaha, ameviyapia viumbe katika aliyoviyapia ni nafsi. Sema wa nafsi wa ma sawaha, na kwa nafsi na yule aliyoiumba au na kuiumba kwake, ameifanya vizuri Allah subhanahu wa ta'ala kaiumba nafsi. Faalhamaha fujuraha wa taqwaha, akaibainishia nafsi hiyo uovu wake na wema wake, kwamba ukifanya mambo haya itaongoka nafsi mtu, na ikifanya mambo haya itapotea nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha mambo haya. Qad aflaha man zakkaha, ambayo ndio jawabu ya qasam, kwa hakika amefaulu. Man zakkaha, yule ambaye ameitakasa nafsi yake kwa kuiepusha na mambo maovu, akaipeleka nafsi yake na kuilazimisha kufuata mambo ya kheri. Waqad khaba, lakini ameruka patupu na kula khasara. Man dassaha, yule aliyeificha akaiviza nafsi yake kuitia katika maasi, mtu huyu amefanya jambo baya kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wakati ana wafahamisha wale watu waliokuja wake kwa sababu ya kutazama na kutafuta ibada anazofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika maneno aliyosema, wa inna linafsika alaika haqqa, na kwa hakika ina nafsi yako juu yako wewe haki. Si haki kwenye kula peke yake au kulala tu, katika haki iliyokuwa kubwa kwa nafsi ni taalimuha amra Allah, kuifundisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hili ni jambo kubwa. Miongoni mwa mambo yanayopelekea kuitakasa nafsi na kuiepusha na mambo maovu ni kuifahamisha tauhid. Na hili ndio jambo la kwanza wametumwa nalo manabii wote waliokuja katika ardhi hii, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نمتوم صلى الله عليه وسلم وقت أنتم معاذ رضي الله عنه كنا يمن كما إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إلى أن يوحدوا الله تعالى حقيقة ويقول وإنه يواتك أهل الكتاب ليو جنب لقوانزا كويت وونك ولنغنية بس لتوحيد أي فليكن توحيد الله تعالى أول ما تدعوهم إليه iwe tauhidi ndio jambo la kwanza ambalo utawaita wao kwa sababu mtu akishafuata lile lengo la kuumbwa kwake kunakuwa na wepesi kwenye kuitakasa nafsi yake tofauti na makufar na washirikina kwa kuwa hawajakubali kalima hii ya tauhidi ni vigumu kutakasika nafsi zao lakini mtu akitamka hii kalima ya la ilaha illa Allah ni miongoni mwa sababu kubwa za kuitakasa nafsi ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawakemea washirikina kwa sababu shirki ni katika mambo yanayopelekea kutoitakasa nafsi wa wailun lilmushrikin alladhina la yatuna az-zakaa na ole wao adhabu kali kwa washirikina alladhina la yatuna az-zakaa ambao hawazitoharishi nafsi zao kwa kuitamka kalima ya la ilaha illa Allah hawazitakasi nafsi zao يقول ابن عباس رضي الله عنهما الذين لا يقولون لا إله إلا الله نوال أنباو هو تمكي لا إله إلا الله وهي تزكية النفس وسبب كلمة هي نكتقاسة نفسي أنت كسيمة لا إله إلا الله والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك إلى التوحيد كما قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره kwa maana hawa hawazitoharishi nafsi zao kwa kuachana na ushirikina kwenda kwenye tauhid hili likafahamisha kwamba washirikina wote nafsi zao ni mbovu nafsi zao ni mbaya waqad khaba man dassaha washirikina wanaingia katika hilo kwa sababu hawajihakiki la ilaha illa Allah ibadallah ndugu zangu waislamu يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نسمى قال أكثر المفسرين كتك إغاثة اللهفان ومسمى وينك كتك ونواتون وتفسير من السلف ومن بعدهم كتك سلف نوالي وليقول يبعد ياو هي التوحيد ما نياك فلا يؤتون الزكاة لتوحيد كلمة شهادة أن لا إله إلا الله وما أنا لا إله إلا الله نكتك فيت في نكوي تكاسا نفسي يوم أدام نا جنبو لنجين كتك مامو يكو تكاسا نفسي نتخاذ القدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم كفانيا كيجيزو متوم صلى الله عليه وسلم كما كيجيزو جاكو نمتوم صلى الله عليه وسلم وسباب بدعة ni miongoni mwa sababu zinapelekea kutotakasa nafsi kwa sababu unafanya amali ziko kinyume na maelekezo bid'a kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam ni miongoni mwa sababu za kuitakasa nafsi ya mtu yakulu Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kwa hakika mmekuwa mna nyinyi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo chema mna nyinyi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kiigizo chema kwa maana muangalieni yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtu mtaka kumuiga kama kuna mashekhe wakubwa mtaka kuwaiga wa zamani basi muangalieni mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chema kwa uthibitisho wa Qur'an na ndio maana al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri alipoitaja aya hii akaleta maneno akasema hadhihi alayatul karima aya hii tukufu aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni msingi mkubwa katika kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi katika maneno yake na vitendo vyake na hali zake zote Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu wanamwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kulala, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa analala, si dua anayosoma tu, mpaka ubavu aliokuwa analala. Muislamu analala kwa ubavu wa kulia na mkono wake anauweka katika shavu lake au kitefute chake kwa kumwiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikwambii mchana na mambo ya dhahiri huko nje. Na ikiwa watu wa bid'a wanafanya bid'a na mambo ya ovyo kabisa, mpaka mwanamume mwenye heshima zake anaheshimika akaamkiwa na watu pia ukatika na akacheza mbele za watu, je, akijificha peke yake anakuwaje? Huu ni msingi mkubwa aya hii katika kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam huwa al-mizan al-akbar. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mizani kubwa kabisa. Kama vitu maneno yanataka kupimwa yaonekane haya ya sawa na vitendo wanavyofanya watu na hali zao walizonazo, basi watie kwenye mizani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamfanye mizani ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndio mizanul akbar. Fa alayhi turadu al ashiya, juu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio uaridhishwa na upitishwa mambo, kwamba jambo hili lafaa au alifaa, upitishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaonekana jambo hili ndilo ili amesema, hata kama amekhalifu shekhe wako, ili amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alifai hili, hakufanya ili afanya. So, ndiyo mahala panapopitishwa mambo yakahukumiwa kufaa kwake na kutofaa kwake. Ala khuluqi, juu ya tabia zake uangaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasiratihi, na mwenendo wake, wa hadihi, na mwongozo wake, fama wafaqa fahuwa alhaqu, lile ambalo limewafiki na yale aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo ndilo la haki, wama khalafaha fahuwa albatil, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu, yeyote yule mwenye kufanya amali yoyote ambayo haina juu yake mafunzo yetu amali hiyo, fahuwa raddun ay mardudun ala qa'ili, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله نقزان وإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنا سمع تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. Kuzitakasa nafsi ni jambo gumu sana kuliko kutibu viwiliwili. Kuzitakasa nafsi ni jambo kubwa na ni jambo gumu, na linahitaji mujahada, kupambana mtu na nafsi yake, kuliko kutibu watu viwiliwili. Tayyib. Tumetaja miongoni mwa sababu zenye kutakasa nafsi ikiwemo at-tauhid na kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na as-salafu salih, watu wema waliopita, walikuwa wanahusiana katika jambo hili na kuhimizana watu kuzitakasa nafsi zao. Al-khalifa thani, khalifa wa pili, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, katika maneno yaliyonukuliwa anasema kutoka kwake, kama alivyotaja Ibn Abi Shayba katika al-Musannaf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu, zipatilizeni nafsi zenu kuzifuatilia katika mambo yanayofanya, mambo ya khairi kuzihimiza na kuzikataza katika mambo ya shari, qabla an tuhasabu, kabla hamjahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, nazipimeni nafsi zenu kabla hamjapimwa nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yakaangaliwa matendo yenu, watazayyanu lilardi alakbar, najipambeni kwa ajili ya siku kubwa ya kuaridhishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtaaridhishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupelekwa mbele yake, na hakitafichikana kwake yeye Allah kutokana na nyinyi kitu chochote kile. Mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala anayajua, hakuna kitu kitafichikana kwenu kufichikana kwa Allah kwamba jambo fulani halijui. Watu wajipambe kwa ajili ya siku hiyo na wazihesabu nafsi zao kabla ya kuwajilia siku hiyo. Alikadhalika khalifa watatu, Uthman ibn Affan Dhunnurain radhiyallahu anhu, katika maneno yake pia amewahi kusema, wa'lam ibn Adam, fahamu ewe mwana wa Adamu, in ghafalta an nafsi, ukighafilika kuiacha nafsi yako ikapotea bila kuishughulikia, ukaghafilika nayo nafsi yako usiishughulikie nafsi yako, walam tastaidda laha, na wala usijiandae kwa ajili ya nafsi yako kwamba ipo siku nafsi itahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hukufanya maandalizi hayo, basi lam yastaidda laha ghayruk, hawezi kujiandaa na nafsi yako wewe mtu mwingine, kwamba kuna mtu mwingine anajiandaa kuijibia maswali nafsi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo lako wewe, wala budda min liqa'i Allah azza wa jalla, na hakuna budi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo lipo. Faman kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at, yeyote ambaye anataraji mkutano na Allah subhanahu wa ta'ala, basi afahamu kwamba ajala Allah la'at, muda utakuja tu Allah subhanahu wa ta'ala atauleta, na watu wataondoka katika ardhi hii watakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala, awahesabu kwa yale ambayo wameyafanya katika mgongo wa ardhi hii. Kwa hiyo fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kukutana naye ni jambo la kweli, lipo jambo hilo kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhudh li nafsik wala takilha ila ghayrik, basi izuie ipatilize nafsi yako usiegemeze kwa mwingine. Hakuna masala ya urafiki na kwa sababu watu mko pamoja au jamaa yako mkafanya mambo ya uovu kwa kushirikiana kuwafanyia uovu watu, au mkasengenya au mkafanya dhulma kwa sababu mko pamoja, siku ya kiyama nafsi yako itaulizwa mahala pake peke yake, na mwenzio pia ataulizwa pahala pake. Fakhudhi nafsik wala takilha ila ghayrik, ipatilize nafsi yako usiyeimeze na kumwachia mwingine, la semezana na nafsi yako kwenye kuizuia na mambo maovu, hakika hilo ni katika jambo kubwa kabisa. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aziongoze nafsi zetu katika lile lililokuwa la kheri na aziepushe na shari, na hizo ni katika hadhi haya akiomba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma ati nufusana taqwaha, zipe nafsi zetu taqwa yake. Wazakkiha anta khayru man zakkaha, nazdakase nazdakase, wazakkiha anta khayru man zakkaha, wewe ndio mbora wa kuzitakasa hizo nafsi, kwa maana hakuna wa kuzitakasa nafsi. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ya kutakasa nafsi ni kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anta waliyuha wa maulaha. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, asbabu ni nyingi za kutakasa nafsi, lakini makamu hii haitukunjukii kutaja mambo mengi, lakini tufahamu kwamba miongoni mwa mambo ya kutakasa nafsi, kwanza tuna ulazima wa kuzitakasa nafsi zetu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia mtu mwenye kutakasa nafsi yake, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, na akamsema vibaya yule ambaye ameiachilia nafsi yake kuingia katika maasi. Na miongoni mwa sababu ni at-tauhid, tuhakiki la ilaha illa Allah, kujiweka mbali na shirki, kwa sababu shirki inamaliza matendo yote. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yake yote mwenye kumshirikisha Allah akafariki hali ya kuwa ni mshirikina, Allah subhanahu wa ta'ala amharamishia pepo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kwa hiyo lazima tuchunge hilo, ushirikina unaharibu amali. Bid'a pia inapelekea kutotakasa nafsi, kwa sababu wanafanya amali ziko kinyume na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Asal Allah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.